भाष्य चलेगा वामदेव श्याम का, उपमंद संकेतम करोति, संकेत करता है। प्राथम्यत प्रथम होने के नाते संहिंकार, इसलिए उसे उपमंत्रण रूपा क्रिया का दृष्टि इंकार में करना है। जी अभयद दोषेति स प्रस्ताव, जो प्रसन्न करना है उसको प्रसन्न करता है। विभिन्न प्रकार की उसकी कामना के अंदर जो चाहते हैं वस्त्र आदि के द्वारा प्रीणयति, पुरुषो ही पशुकर्मार्थम स्त्रियम वस्त्र आदि न प्रीणय, स्पष्ट कहते हैं पशुकर्म है वो, इस कर्म के लिए स्त्री को प्रेरित करने क्या करता है वस्त्र आभूषण आदि के लिए प्रसन्न कर लेता है, वो प्रस्ताव में करना, ये पशुकर्म के लिए प्रस्ताव जो है प्रस्तुत कर रहा है वो। अतएव कहते हैं प्रस्ताव में जपन रूपा जो कर्म है उसका दृष्टि करना। शयनम एक पर्यंग गमनम सौदीता, एक पर्यंग पर पल जो है पलंग पर दोनों के जो लेटना ये उद्गीत है। सौदीत श्रेष्ठ्यात क्रिया का आरंभ के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी कारण से जो है ये श्रेष्ठ होने से इसका दृष्टि एक पर्यंक शयन दृष्टि उद्गीत में करना है। एक प्रतिस्त्री शयनम स्त्रिया अभिमुखी भाव, स्त्री की ओर अभिमुख हो जाता है, आलिंगन आदि कर लेता है, सब प्रतिहार हो इसका दृष्टि एक दूसरे के प्रतिहरण कर रहे हैं, अतः प्रतिहार में अभिमुखी करने वाला जो दृष्टि करना चाहिए। कालं गच्छति मैथुनेन पारम समाप्तिं गच्छति अन्निदनम्, मैथुन क्रिया को साविशेष प्राप्त करता है, निर्विशेष रूपेण पूर्णता को करता है, तन्निदनम् यह इस एतादृश क्रिया की दृष्टि निधन रूपी अवयव में करना चाहिए। एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतम वेद, इस प्रकार के जो है मिथुन क्रिया को वामदेवी साम में पोत प्रोत करके उपासना करनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे वायु बंबु मिथुन संबंधा, क्योंकि वायु और जल के मिथुन संबंध से ही वामदेव साम उत्पन्न हुआ, इसलिए मिथुन का ही दृष्टि आपको जो है वामदेव साम में करना है। इसका हमने बताया था पृष्ठ 95 में, पहले आया था मंत्र पूरा का पूरा अनुग्रह में दिया हुआ इत्यादि पूर्वक मिथुनी बहुती है ना, पूर्वादि अर्थ करना मिथुनी बहुती में विशेष बता रहे अविधुरो बहुती यावत मरण पर्यंत स्त्री रहेगा, स्त्री के बिना नहीं रहेगा, सदा सपत्नी को करके रहता है। मिथुनात मिथुनात प्रजायत इति, प्रत्येक बार जब जब संबंध करता है तब तक अवश्य उसको संतान को उत्पन्न करता है। क्यों अमोगरे चतुमुचत, इसका तात्पर्य है वैसा जो पुरुष है जो इस प्रकार की उपासना करने वाला वो अमोघ रेत वाला होगा, अमिथ्याभूत रेत वाला होगा, मृषा रेत नहीं रहेगा, उसका कभी भी वीर व्यर्थ जाएगा नहीं, ऐसे उपासना। न कांचन न कांचित विस्त्रियम स्वात तप प्राप्ताम न परिहरे सभागमार्थिनी, कोई भी स्त्री हो जो उसके शरण में आ गई है समागम कर चाह रही है ऐसे को कभी वो परिहार न करें, त्याग न करें। अतः विचार चलेगा भाई ये कैसा हो सकता है, कि परांगनाम लोपगच्छेत, नियम है परांगना का साथ संबंध क्या दृष्टि भी नहीं कर सकते, गलत भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए, बाह्य दृष्टि आए तो छोड़िए मन से गलत भावना भी नहीं लाना निषेध है। फिर यहाँ पर आप कह रहे हो भाई किसी भी स्त्री को छोड़ना नहीं, जो भी आप किए उसके साथ संबंध करना ये कैसे होगा, ये स्मृति विरोध है। जब आशंका नहीं नहीं विधि निषेध जहाँ प्रारंभ हो श्रुति और स्मृति का परस्पर विरोध में श्रुति प्रबल है, श्रुतियों में भी जब विधि और निषेध का परस्पर विरोध क्या हम करते हैं निषेध को विधि अनुसार संकोच कर लेते, जैसे माइन से आप सर्वाभूता नहीं कह दिया लेकिन क्वेश्चन आए जैसे हिंसा करो कर्मा कर्तवर्त हिंसा हिंसा न भवति यज्ञ हिंसत्वात् विधि विषयत्वात् यन्यम तन्यम यथा बाह्य हिंसावत, ऐसे आपको बनाना पड़ा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई उसी प्रकार यहाँ पर स्मृति वो तो स्मृति वैसे भी तो दो श्रुतियों की लड़ाई में व्यवस्था दे रहे हैं, और जहाँ श्रुति स्मृति लड़ाई वहां तो कहना ही क्या है, निश्चित श्रुति प्रबल हो गया और विधि है, विधि के अनुसार आपको निषेध को लागू करना पड़ेगा। इसे कहते भाष्यकार वामदेवी सामोपासांगत्वेन विधानात्, वामदेवी साम की उपासना का अंग रूपेण यह व्रत का विधान करने के कारण एतस्माद् अन्यत्र प्रतिषेध स्मृति, इसलिए इस विषय से अन्यत्र ही आपको प्रतिषेध स्मृतियों को लागू करनी पड़ेगी। सामान्य विषय विषयत्व व्यवस्था करनी चाहिए, इसका तात्पर्य उत्सर्ग विधि है जो आपका निषेध, जो निषेध है वह सर्व सामान्य कह दिया, अब ये विशेष विधि हो गया, इसे उत्सर्ग को पाल करके विशेष अपने जब काम करेगा, इसे उत्सर्ग का हमेशा विशेष उपसंहार पूर्वक ही विधान माननी चाहिए। एतस्माद् अन्यत्र एव प्रच्छेद स्मृतयः वचन प्रामाण्य अच्छा धर्म अवगते है, कहते फिर भी अधर्म तो है ना, पाप तो पाप है, गलत तो गलत है, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कहने में क्यों गलत करें, जैसे बाप ने करी अगवा जाओ चोरी करके लाओ है, चोरी किया पुलिस पकड़ ली, अरे कहोगे क्या मेरा क्या दोष है भाई, हमारे बाप ने कहा था इसलिए हमने किया, बाप ने कहा क्यों मैंने किया, मेरा क्या दोष है, हम तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहे, वो भी कहेगा हम तो कानून की आज्ञा का पालन कर रहे, हम तुमको अंदर बंद करेंगे, शासन क्या क्या वो भी पालन कर रहे ना, पुलिस को तो अंदर बंद करेगा, उसी पर यहाँ पर भी आप परस्पर गमन कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई ये तो शुद्धि कर रही है, उपासना अंग बड़ा तो इसमें करूंगा तो करो, कोई आपत्ति नहीं, यमराज जी भी कहेंगे हम भी तो वे शासन के साथ जाएंगे, हम तुमको भी बंद करेंगे अंदर दंड देंगे, कहते ऐसा हो नहीं सकता कि श्रुति के विरुद्ध यमराज जी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए श्रुति कह रही है वचन प्रामाण्य धर्मावगते, ये अधर्म नहीं है, इसमें धर्म ही है, अधर्म ही हो सकता है, केवल ग्रस्त के लिए या और संन्यास के लिए, अरे संन्यास की उपासना ही बात ग्रस्त के लिए है, उसके बाद पत्नी ही नहीं है, मिथुन भाव का अधिकारी नहीं है, संन्यासी वहां से वचन ब्राह्मण ने अच्छा धर्म अवगत है न प्रशेष शास्त्र विरोध, प्रशेष शास्त्र का इसके साथ कोई विरोध नहीं है, पूछना ही क्या जरूरत थी, फालतू बातें जैसे पूछने की, यहाँ कन्या से पत्नी है ही नहीं, पर स्त्री का कहां से है, स्वस्त्री हो तो अपना परस्त्री गमन की शंका है, फिर कहां से उठाया शंका, अनुचित शंका कर ली, अच्छा तो इसलिए ऐसे कह दिया कि भाई धर्म अवगत अस्तित्व न प्रशास्त्र विरोध है, इसे प्रचय शास्त्र के साथ कोई विरोध नहीं होता। अब कहते हैं उत्कृष्ट उपासना बता दिया और उसके माध्यम से उत्कृष्ट संतान प्राप्ति का साधन बताया और वो आदित्य की कृपा के बिना भी नहीं होगा, आदित्य ही प्रजा उत्पत्ति के प्रति कारण, हिरण्यगर्भ है ना, एक प्रजा बोला है, इसलिए वो जो पितरों की जो है अनुमति के बिना संतान होता ही नहीं, इसलिए आदित्य दृष्टि उपासना करेंगे, फिर आरंभ होता है आदित्य से प्रजा प्रसव हेतु तद हेतु मैथुन दृष्टि अनंतरम आदित्य दृष्टि उत्थापय, आदित्य ही प्रजा प्रसव के प्रति कारण है, आदित्य मंडल स्पुरुष तात्पर्य, और प्रजा प्रसव के एक कारण तो निमित्त कारण है आदित्य है, और जो उपादान कारण रूपेण उसके कारण तत्व क्या हो जाएगा मैथुन कर्म, तद दृष्टिया जब आपने कथन कर दिया उपासना, इसे तद अनंतर निमित्त कारण भी जरूरी है, इसे निमित्त कारण दृष्टिया भी उपासना करने के लिए आरंभ होता है, उद्यन निंगार उदित प्रस्ताव मध्यन दिन उद्गीतो अपराह्न प्रतिहारो महान प्रजया पशुर्भवति महान कीर्त्या तपन्तं न निन्देत् तद्व्रतम्। उगता हुआ जो सूर्य, उदित होता हुआ जो सूर्य, उसका दृष्टि अंगार में करें, और जो उदित सूर्य का दृष्टि प्रस्ताव में करें, मध्यान्हकालीन सूर्य का दृष्टि उद्गीत में, अपराह्नकालीन सूर्य का दृष्टि प्रतिहार में, और अस्त को प्राप्त होता हुआ अस्तम यन यन यत नहीं है यहाँ यन क्षत्रिय प्रत्यांत है, इन गदव धातु का क्षत्रिय प्रत्यांत में यन बनेगा, तो अस्त को जाता हुआ सूर्य की दृष्टि निधन रूपी अवय में करें। इस प्रकार से एतत् बृहत् आदित्य श्रोतम, इस प्रकार से आदित्य स्वक्रिया विशिष्ट होकर भी काल भेदेना जो गृहित है उसका दृष्टि बृहत् आदित्य में तत्व समझें। बृहत् आदित्य साम में दृष्टि करें, इसका तात्पर्य यह बृहत् आदित्य साम के जो गायन होता है उसकी इच्छा है त्वाम इद्धि हवामहे, त्वाम इद्धि हवामहे इत्यस्याम ऋषि जीव गीयमानं साम बृहत् साम। भाष्यकार हानी स यह एवं एतद् बृहद् आयते प्रथम वेद वाह जो कोई भी विद्वान एतद् इस प्रकार से एवं प्रकारेण पूर्वोक्त प्रकारेण सूर्य की दृष्टि बृहद् आयते सामने उपासना कर लेता है तो वह क्या होगा तेजस्वी भवती, वह तेजस्वी हो जाता है। अन्नादो भवती वान को खाने वाला भी होता है। सर्वम आयु रेती वह संपूर्ण आयु को जीवता है। योग जीवती उत्तर उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त करता है। महान प्रजया पशु भी महान कीर्त्या च भवती, पशु प्रजा और कीर्ति इन तीनों के अवसर महान हो जाता है। तपंदम नंदे दूसरा व्रत क्या है तप्तवद सूर्य ग्रीष्म अधिकारी में भयंकर ताप है फिर उसकी निंदा न करें ये उसके लिए व्रत। उद्यन सविता सहिंकार प्राथम्या दर्शन उद्यन सविता उगता हुआ जो सूर्य उसकी दृष्टि हिंकार में करी प्राथम्या दर्शन सूर्य दर्शन के प्रथम वही होता सबसे पहला इसी रूप में उगता हुआ सूर्य का ही दर्शन होता है। और जब शाम का होने लगता है तो हिंकार रूपेण हमें शाम का सबसे पहले श्रवण इंद्र की तरफ प्रत्यक्ष होता है। उचित प्रस्ताव प्रस्तावन हेतुत्व कर्मणा कर्मों के जो है प्रस्तवन का कारण बन रहा है उदित सूर्य तो इसे उदित ज्योति माना गया। सकल कर्मों का प्रस्तुति कर दिया प्रेरणा दे रहा है जनता को इसी कारण से वो प्रस्ताव दृष्टि किया जाए प्रस्ताव में उदित सूर्य का दृष्टि मध्यान दिन उद्गीत हो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होने के नाते मध्यान कालीन सूर्य को का दृष्टि उद्गीत में करें। अपराह्न प्रतिहार पशुवादिनां गृहान् प्रति हरणा पशुवादियों को अपने अपने घर की ओर प्रतिहरण करा देता है अतः अपराह्न कालीन सूर्य का दृष्टि प्रतिहार में करनी चाहिए। यदस्तम यंग तन्निधनम जो अस्त को जाता हुआ उस सूर्य का दृष्टि निधन रूप में करें। क्यों रात्रो गृह निधनात् निधानात् प्राणिनाम रात्रि काल में क्या होता है सब प्राणियों को अब स्वयं मनुष्य को क्या होता है अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं। एक बृहद आदित्य प्रथम बृहद आदित्य दैवत्य आदित्य देवत्यत्वाद पाठ आदित्य दैवत्यत्वाद ज्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रकार के विशिष्ट सूर्य का दृष्टि बृहद आदित्य के सामने पोत प्रोतत्व उपासना करें। सय इत्यादि पूर्वक तपंतम निंदेते व्रतम बाकी शब्दार्थ सब तेजस्वी कार्य पहले कर चुके हैं अन्नाद का व्यर्थ कर चुके हैं इसमें कोई विशेष नया शब्द नहीं है यहाँ इस फलश्रुति में और जो नियम श्रुति में इसीलिए पूर्वत कह दिया गया। आदित्य चाहते वृष्टि ही ऐसा स्मृति ग्रंथकारों ने कहा है। इस आदित्य का कार्य है यथा प्रजा तथा जो है पर्जन्य भी इसलिए पर्जन्य का दृष्टि से अब शाम को उपासना करना है। अभ्राणि संभवन्ते से हिंगारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीतो विद्योदते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णात् तन्निधनम् एतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम्। ये वैरूप साम्य जो आपका दृष्टि करना है इसका फलश्रुति कहते हैं सय एवं वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेद विरूपागुंश्च स्वरूपागुंश्च पशुन्न वृंदे सर्वम आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुर् भवति महान कीर्त्या वर्षंतं न निंदेत् तद्व्रतम्। अभ्राणि संभवन्ति सहिंगारो जल बरसाने के लिए जब बादल एकत्रित हो जाते हैं, सम्यक प्रकार में प्लवित होता हुआ एकीभूत हो जा रहे हैं, घनीभूत हो जा रहे हैं जो, उसको कहते सहिंगारो। और मेघ उत्पन्न हो गया, घनीभूत हो गया, वो क्या हो गया, उसका दृष्टि प्रस्ताव में करना। घनीभूत होने की जब तैयारी होती है, चारों तरफ से इकट्ठे हो रहे हैं, वो हो गया अप्राण संप्लवन्ते, संप्लवन क्रिया का दृष्टि इंकार में। जब एकीभूत हो गए उसका नाम मेघ हो गया, उस मेघ का दृष्टि जब प्रस्ताव में, वर्ष दिशा उद्गीत और वर्षा कर रहा है, जो वर्षा हो रहा है उसका दृष्टि उद्गीत श्रेष्ठ होने से विद्युत, बिजली चमकती है और कड़कड़ाती है जो, उसका दृष्टि प्रतिहार में। उदुर्णादि वापस तथा वृष्टि को समार्ज हो जाता है वो निधन में इसका दृष्टि करना। एतद् वैरूपम पर्जन्य पूर्तम विदो, इस प्रकार का यह वर्षारोपी क्रिया की जो विभिन्न स्वरूप है पर्जन्य का, उस स्वरूप का दृष्टि वैरूप साम की विभिन्न अवयवों में ओत प्रोत रूपेण करना चाहिए। कदर फल भी बताते हुए कहते हैं, जो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से वैरूप साम में पर्जन्य को ओत प्रोत रूपेण उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति को विरूप और स्वरूप दोनों प्रकार के पशुओं की प्राप्ति हो जाती है। विरूपांच स्वरूपांच अजा अभी प्रवृत्ति, केवल कोई गाय पाल रहा है ऐसा नहीं, केवल बकरी पाल रहा है ऐसा नहीं, सब प्रकार के पशुओं को पालने वाला होता है, अनेक प्रकार के पशुओं को घर में पाल रखा हुआ है। पशु नवरुंध है, पशुओं को पालन करने वाला होगा, उसको प्राप्त करेगा सर्वमायुर्वेदी जोग ज्योति महान प्रजापति महान कीर्त्या पूर्वध है वर्षन तम दानिंदे, भयंकर वर्षा हो रही है उसमें भीम देव आना पड़ जाए तब भी वो उसकी निंदा नहीं करता। अंग्रेज तो भयंकर वर्षाओं की तो शब्द ही गलत प्रयोग करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स आर रेनिंग बोलते हैं, कुत्ते और बिल्ली बरस रहे हैं ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो वही रूप का भी कारण भाषकर बताएंगे। देखिए अनेक रूपता, जो जल का अनेक रूप धारण बना, पहला अभ्र रूप था, फिर मेघ रूप हो गया, वर्षा रूप हुआ, उसके जो फलस्वरूप था कार्य रूप में विद्योतन स्तन कार्य हुआ, उसके बाद उद्ग्रहण हुआ, जल ही अनेक रूप को प्राप्त कर रहा है। और विविध रूपाणि भवन्ति इति विरूप तस्य भावः वैरूप्यं साम, इसलिए जो है विरूप विगत रूप नहीं लेना, विविध रूपाणि भवन्ति इति तत् वैरूपम वैरूप्यम, इस तरह से बना लिया। अप्राणी मतलब अभ्रणान, अभ्रणात अप्राणी, जल को भरण करने से अभ्राणी, मेघ मैंने उदक से कृत्वात, क्योंकि मेघ सेच रहे हैं, मेघ धातु ही है सिंचन करना, इसलिए कहते हैं मेघ, मेघ बना मेघ धातु से, इसलिए उदक से कृत्वात जल को ऊपर से नीचे जमीन की ओर सिंचन करने वाला होने से मेघ नाम पड़ा है। उक्तात्मन्य शेष शब्दों का पूर्वत है, वैरूपम नाम सामने प्रोतम अनेक रूपत्ता, अपराधी पर्जन्य से वैरूप्यम, अपराधियों के माध्यम से वर्षा के अंदर विविध रूपता की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए नामकृत सादृश्यता होने से भी पर्जन्य का दृष्टि वैरूप सामने करनी चाहिए। विरूपाश्च रूपाश्च माने अजा अवि प्रवृत्ति पशु नवरुंध है प्राप्त, अजा अवि इसे विभिन्न प्रकार के पशुओं को वह प्राप्त करता है। विशेष स्पष्टार्थ है वर्षन तम निंदेत व्रतम, वर्षा करता हुआ जो है काल में उस वर्षा की निंदा न करें। और पर्जन्य प्रधान है, उसी के आधार पर समस्त ऋतुओं की व्यवस्था होती है, इसी कारण से कहते हैं पर्जन्य न्याय के आधार पर ही ऋतुओं की, अथवा आदित्य से ही पर्जन्य हुआ था, वैसे आदित्य से ही ऋतुओं की व्यवस्था भी होती है। सूर्य के कारण से ही काल की व्यवस्था, काल के कारण से ऋतु हो गया, जो काल का या वही ऋतु, इसे जैसा आदित्य जायते पर्जन्य, आदित्य जायते प्रदावा, इसे पर्जन्य न्याय भी लगाओ, मानी यथा पर्जन्यो आदित्य दोषी तथा अयम प्रदवोपि आदित्य भवन्ति, अतएव अप ऋतु दृष्टिया भी उस सामने उपासना करना है। किस सामने, वही राज, वहां पहले था वही रूपा, वैराज विशेषण राजते प्रकाशते वैराज वसंतो अहिंगार ग्रीष्म प्रस्ताव वर्षा उद्गीत शरत प्रतिहारो हेमंतो निधन वैराज ऋतुषु प्रोदान साय एवं एतद् वैराज ऋतु प्रोदम वेद विराजति प्रजया पश्यभिर्ब्रह्म वर्चसे सर्वम् आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पश्यभवति महान कीर्त्या ऋतून न निंदेत तद् व्रतम्। पहले वाला हमने ऋचा सुनाया नहीं था, वैरूप सांग ऋचा यद्याव इंद्रते शतम् यद्याव इंद्रते शतम् इति यस्याम् ऋचिर् गीयमानं साम वैरूप्यं साम या वैरूपं साम। इस ऋचा में जो गाया जाता उसका नाम वैरूप सांग था। और जो वैराज साम है इसको जो कहते हैं विदा मघवन बस इत्यस्याम रिचि गीयमानं साम वैराजं साम। वसंत हिंगार सर्वप्रथम होने के नाते हिंगार जो है ना तमें वसंत ऋतु का दृष्टि करें, तथा अंतर्भावी होने के कारण से ग्रीष्म ऋतु का दृष्टि, क्योंकि वर्षा को प्रस्तुति करने वाला भी है, ग्रीष्म अंतर वर्षा ऋतु होता है, ग्रीष्म एक तरह से वर्षा को प्रस्तुति दे रहा है, अतः ग्रीष्म का दृष्टि प्रस्ताव रूप में करना है। और जो वर्षा होता है वही श्रेष्ठतम वस्तु होने के नाते वर्षा का दृष्टि उद्गीत रूपी अवयव में करना है। शरद प्रतिहार नहीं वसंत वसंत और वर्षा को प्रस्ताव दे रहा है और ग्रीष्म अनंतर्भावी है, हमने वसंत के अनंतर्भावी है ग्रीष्म, इसे ग्रीष्म दृष्टि प्रस्ताव है, वर्षा का दृष्टि श्रेष्ठ वंश उद्गीत में। शरद सारे जल को जब प्रतिहरण कर दिया, मैल आदि को भी प्रतिहरण करता है, जल आदि को शुद्ध कर देता है, और समस्त प्रकार के जो है पहले कहा था ना मृत्यु को भी प्राप्त करा देने वाला रोग आदियों को हरण कर देता है, शरद ऋतु ऐसा ऋतु है, अतएव जो है जो शरद ऋतु का दृष्टि प्रतिहार में करना है। हेमंत ऋतु यहाँ पर शिशिर भी जोड़ लेना, शिशिर और हेमंत दोनों को मिलाकर कर हेमंत ऋतु का दृष्टि निधन में करना है। इस प्रकार से तत्दारश गुणों से विशिष्ट पंच प्रकार से विभक्त वह ऋतुओं की दृष्टि वैराज साम्य करनी चाहिए। साय एवं वैराज मृत प्रोतम वेद रवह वह जो कोई विद्वान इस प्रकार का वैराज साम्य पूर्व प्रकार विद्यमान ऋतुओं की दृष्टि करके उपासना करने में समर्थ हो जाता है, प्रोत रूपेण वह व्यक्ति भी विराजती वह भी स संसार उसका विशेष प्रकाश होगा, दुनिया भर उसका नाम होगा। प्रजया पश्य ब्रह्म वर्च से सर्वमायति वह प्रजा से पशु से और ब्रह्म वर्च से विराजता है, मैंने सर्व प्रकाशित होता है, सर्वमायति संतान के कारण से भी नाम होता है, उसके प्रजा के कारण से भी नाम होता है, पशुओं के कारण से भी नाम होता है, और ब्रह्म वर्च के कारण से उसका तेज सर्वत्र फैलता है। सर्वमायति जोग जीवति महान प्रजा पशु भवती महान कृत्या पूर्वतम ऋतुओं और फलों की निंदा न करें, यही उसका जो है व्रत है। ये सभी को सभी ऋतु माफिक तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं आदमी को ऋतु तंग कर देते हैं, कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं, लेकिन उस ऋतु की निंदा न करें। वसंतो इंगार प्राथम्या प्राधान्यत ये भी था ना पहले भाष्यकार ने कहा तो प्राधान्यत प्रथमाद्वा इन प्राधान्य क्यों त्यागना पड़ा था, क्योंकि भाई प्रधान होना कोई जरूरी नहीं है, कौन सी ऋतु किसके लिए कैसे दृष्टि कौन से प्रधान है ये कहा नहीं जा सकता, श्रुति कह रही इसलिए इस क्रम को माना जा रहा द्वेश प्रस्ताव इत्यादि पूर्वाद्वा की शब्दार्थ तो पूर्व समझे, ये हेतुओं को भी ग्रहण कर लें। एतद् वैराज ऋतुषु प्रोतम वेद इस प्रकार के वैराज साम को ऋतुओं में ओतप्रोत अर्थात ऋतुओं के विभिन्न प्रकार को वैराज साम में जो ओतप्रोत दृष्टि करता उपासना करता है विराजती ऋतुगत देव ऋतुओं के समान वह भी, जैसे साल भर में देख लीजिए एक भी ऋतु का लोप नहीं होता, कहीं भी ऐसा कोई संवत्सर नहीं हुआ है या परिवत्सर इड़ावत्सर आदि जहां एक ऋतु का लोप हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, सहस्त्र ऋतुओं से संपन्न देखा जाता है पूर्ण प्रकृति में यथा ठीक उसी प्रकार से यथा यथार्थवा आर्तव धर्म विराजन्ते जैसा समस्त ऋतु अपने अपने धर्मों से जिस समय जो फूल देना है जो पौधा पुगने हैं जो फल देने हैं जो सारी चीजें समय समय पर जिस प्रकार से प्रदान करते हैं उसी प्रकार से भी विराजमान रहेगा। एवमेव प्रजाद्वैर विद्वान इत्युक्तम अन्यत्, इसी प्रकार से प्रजादियों से युक्त होकर के विद्वान रहते समझनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा जब दांत है चने नहीं, जब चने है तो दांत नहीं, वो दुर्दशा इसके साथ कभी नहीं होता। ये कहने का मतलब है लोगों के अंदर ये तो समस्या है, जब जो जरूरत है उसे वो चीज मिलती नहीं, जब जो जरूरत है ही नहीं तो वो सारी चीज मिलने लग जाते हैं, उल्टा होता है ना। वो कारण यही है कि ऋतु उपासना पहले कभी किया नहीं है वैराग्य शाम में, इसलिए हो जाता है। और जिसको जो चीज जब चाहिए जब उसी समय मिल रहा है तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है, जरूर उसने पास नहीं किसने जन्म किया उसको फल प्राप्त करना है। ऋतुषु सम्यक वृत्तेषु, जो सम्यक प्रकार से ऋतुओं का संपादन हो जाता है तो लोक स्थिति प्रसिद्धत्व, तब लोक समय स्थिति को प्राप्त करता है, नहीं तो लोक में सारी अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए ऋतु दृष्टि अनंतर लोक दृष्टि से कथन कर रहे हैं, पृथ्वी हिंगारो अंतरिक्षम प्रस्तावो जो ऋतुहित दिशा प्रतिहार समुद्रो निधनम एता शक्वरियो लोकेशु क्रोता साय एवं एता शक्वरियो लोकेशु क्रोता वेद लोकी भवति श्रम वायुरेति ज्योति महान प्रजया कश्यप भवति महान कीर्त्या लोकान्न निंदे तद्व्रतम। शक्वरी साम है, इस शक्वरी साम को गाया जाता है ऋचांगे, रेवती ऋचांगे, रेवती न सदमाद इंद्रे, रेवती न सदमा सध माद इंद्रे, इस ऋचांग में किया मान साम का नाम रेवत्य साम है। अरे वो तो रेवती साम अगले का बता दिया मैंने, ओहो शक्वरी का नहीं, शक्वरी के नीचे दिया है सूत्र, ओहो टीका में दे दिया है इसलिए हमें लिखा है, शक्वरी का तो नीचे दे दिया है। आपो वही महान महान नाम नीर संबंध स्पर्धा अब श्लोका प्रसुदाई थी, महानामनी नाम कृचा में शक्वर योग्यंदे नीचे ना टीका में महानामनी सुरक्षु शक्वर योग्यंदे, वह महानामनी कौन है जिसमें महानामनी शब्द आया हुआ है उस ऋचा का नाम महानामनी ऋचा, कौन से है वो आपो वही महानामनी ही। इस प्रकार का यदि अद्भी संबंध इस प्रकार जल से संबंधित ऋचा को स्मरण किया हुआ है ऐसे भी आगे अन्य श्रुति भी कहती है, इसलिए जल और ऋतु संबंधी अनंतर लोकों के बारे में विचार आरंभ हुआ। पृथ्वी हिंगार इत्यादि पूर्वत, पृथ्वी हिंगार पृथ्वी का दृष्टि प्रथमत्वात हिंगार में करें और अंतरिक्ष का दृष्टि प्रस्ताव में, दूलोक का दृष्टि उद्गीत में, दिशांग का दृष्टि प्रतिहार में और समुद्र का दृष्टि निधन में करनी चाहिए। शक्वरिया इस प्रकार की जो शक्वरी नामक जो साम को लोकों में अर्थात लोकों की दृष्टि से शक्वरी साम अवयवों की उपासना तो जो है करना चाहिए। सायमेता शक्वरियो लोकेशु होता वेदा द्रवया जो उपासक शक्वरी साम में लोकों की दृष्टि करके हो तो प्रोत्तर उपासना कर समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति लोकी भवती सर्वलोक का फलोपभोग करने में समर्थ वाला हो जाएगा, सर्वमाय पूर्ण आयु को जीवन जिएगा, उत्तरोत्तर स्व पर उपकार करने में सामर्थ्यवान हो जाएगा, महान रहेगा प्रजा पशु कीर्ति के द्वारा और उसे एक ही व्रत है वह किसी भी लोक की निंदा न करे। नरकादि के अधिकतर लोग निंदा करते हैं, इसलिए कहते किसी भी लोक की निंदा नहीं करनी चाहिए, नरकादि की भी निंदा नहीं करनी। भाष्य कर रहे थे पृथ्वी अंगार इत्यादि पूर्वक शक्वरी थी नित्यम भोजनम रेवत्य हुआ, शक्वरी है जो प्रयोग हुआ शक्वरी के लिए वो नित्य भोजन है, वो रेवत्य इत्यादि के समान यहाँ प्रयोग होता है। लोकेश प्रोता भाग्य सब पूर्वत है स्पष्ट अर्थ से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। लोकी भवती लोक फल युद्ध लोकी भवती मतलब लोकों के संत फलों से वो युक्त हो जाता है, लोक का न निंदित व्रतम लोकों में निंदा न करें ये उसके लिए सबसे मुख्य व्रत है। अब पशु नाम लोक कार्य लोक दृष्टि पशु दृष्टि उपन्यासी और पशु ही क्या है लोकों का कार्य, लोक का कार्य पशु, अतएव लोक दृष्टि पशु के अनंतर पशु दृष्टि का कथन किया जा रहा है और पशु रेवती समय क्यों कहा है पशवो वही रेवती ही ऐसे लिखा है श्रुति में, इसीलिए रेवती शाम में ही पशु को दृष्टि हमें करना है। और रेवती शाम क्या है अभी जो बताया था रेवती नस्तमाद इंद्रे, रेवती नस्तमाद इंद्रे इस ऋचा में जो गीयमान शाम है वह रेवत्य शाम का नित्य भोजना प्रयोग होता है रेवत्या। अजा हिंगारो अवय प्रस्ताव गाओ गीत अश्वा प्रत्यार पुरुषो निधनम एतारेवत्य पशु प्रोता सय एवं एतारेवत्य पशु प्रोता वेद पशुमान भवदी श्रमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजा पशु भवदी महान कीर्त्या पशु न निंदे तद्व्रताम। अजा हिंगारो अजा सर्वप्रथम है सुषुप्तियों उत्पत्ति क्रम में भी अजा अवय है ना, इसलिए तस्मात् जाता अजा अवय कहा गया था, इसलिए अजा प्रथम में अनंत रवि है, इसलिए अजा का दृष्टि हिंगार में अवि का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। और गवि सकल प्रकार के जो है मुख्य कर्म कांड आदि में अत्यंत उपयोगी है, बिना घी बिना दूध बिना दही का कर्म कांड हो नहीं पाता है, ये सभी के कारण तो उनसे गाय है वह श्रेष्ठ होने से उद्गीत में उसका दृष्टि करें। अश्वा सभी जो यजमान आदि सभी एक जैसे दूसरे को प्रतिहरण करने के समर्थ वाला होने से प्रतिहरण और प्रसाद दृष्टता को देखता हुआ अश्व दृष्टि प्रतिहार में करें। और ये सब जो सब पुरुष आश्रित है, पुरुष के बिना इन सब का जो है व्यवस्था नहीं बन पाता है, ये इन सब का पालक है रक्षक है उपभोक्ता है, अतः पुरुषो निधनम ये आर्यवत्य पशु प्रोता। इस प्रकार से ये रेवती शाम को पशुओं में अर्थात पशुओं के दृष्टि से रेवती शाम में प्रोत्पत्ति उपासना करनी चाहिए। स्वयं पशु प्रोता वेदा वाय जो कोई इस प्रकार से रेव दिशाओं को पशुओं में अर्थात पशुओं को रेव दिशा में ना सप्तमी को विपरीत करके सब जगह रेव दिशा में देवोत प्रोतत्व दृष्टि की उपासना करता है पशुमान भवदी, वह अनेक प्रकार के पशुओं वाला हो जाता है, पशुमान हो जाता है, बहुत पशु वाला पूर्णायु जीता है, स्वर पर उपकार सामर्थ्यवान हो जाता है, जीवती महान प्रजा पशु भवदी वह प्रजा पशु कीर्ति के माध्यम से सर्वत्र महानता को प्राप्त करता है। पशु न निंदे तदुर्गम चाहे वो गाय दूध कर रहा लात मार दे तो भी जो है उसकी निंदा न करे, पशु न निंदे ये उसके सबसे बड़ा जो है व्रत है। अजा हिंगार इत्यादि पूर्वत पशु पोता इस पूर्वत यह से कोई अर्थ विशेष अंतर नहीं है, इतना ये क्या विशिष्ट सामने कर रहे हो बोले सामान्य था अभी विशेष भी किया जाए वो भी विशेष फल के लिए वहां अलग फल बताया गया, इसलिए अलग फल बताया पशु न निंदे तदाम पशुओं की निंदा न करें ये उसके लिए व्रत है। पशु विकार है पयोदी उससे हृष्ट पुष्ट हो गया आपके हाथ पैर सब कुछ है, पशु का विकार बता पयोदध्यायों को लेकर के ही पुष्टि को प्राप्त किए अंगों का दृष्टि से अगले शाम का उपासना करना है। लोम हिंगार तक प्रस्ताव मागन सुदगीत हो अस्थ प्रतिहारो मच्छा निधनम एत यज्ञ यज्ञ मंगेश प्रोता सय एवं एत यज्ञ यज्ञ मंगेश प्रोतम वेद अंगी भवति नांगेन विहूर्छति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजा पशु भवति महान कीर्त्या संवत्सरम मज्जोन्नाश्नीयात् तद्व्रतम मज्जोन्नाश्नीयात् इति वा। लोम का दृष्टि हिंगार सबसे पहले बाहर से साफ साफ दिखता है लोम ही, इसलिए जब लोम का दृष्टि से हिंगार है जो उपासना करें उसके अनंतर वो लोम जिस पर टिका हुआ है उसका आश्रयभूत अनंतर भविष्य त्वचा त्वचा का दृष्टि से आप प्रस्ताव की उपासना करेंगे। मांस मुद्गीत उससे नीचे रहे जब मांस वही मुख्य है नहीं तो कहते क्या आदमी हड्डी हड्डी है कोई दम ही नहीं है, मांसिला होनी चाहिए ऐसे आदमी उसे पसंद करते अड्डा गड्डा तगड़ा हो तो कहेंगे हाँ भाई ये ठीक है चेड़ा होने लायक है, ये नहीं सोचते ये गला घोट के भी जा सकता है, कमजोर रख रहे से काम चलता नहीं हट्टे कट्टे रख रहे से खतरा ही खतरा है, दोनों तरफ से मुसीबत नहीं। तो मांस श्रेष्ठ शरीर के अवयवों में से पाई दृष्टि कर रहे सारी बातें, इसलिए उद्गीत में उसकी दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए। और ये मांस भी जिस पर टिका हुआ है वो है हड्डी, वो हड्डियों का दृष्टि प्रतिहार करनी चाहिए, और हड्डियों का प्रतिहरण भी होता है मरने के बाद क्या है अस्थियों का ही अस्थि विसर्जन कहते हैं ना, अस्थि विसर्जन करना पड़ता है, कहीं जलाओ इन हड्डियों को राख को सबको लेकर के आते हैं और आकर के गंगा जी उन्हें प्रवाहित कर देते हैं। आज की बात है तो फूल प्रवाहित, फूल है फूल पर अस्थि विसर्जन। अच्छा तो इसलिए वो प्रतिहरण करने का किया जाता है उसको, अतएव प्रतिहरण रूप साजिश देखते हुए हड्डियों का दृष्टि प्रतिहार के में धरें, और मज्जा वो हड्डी का भीतर में जरा रस विशेष है वही सबका आश्रय, वो हड्डियों का रस कम हो जाए तो सारा जिंदगी खराब हो जाता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है, अनेक प्रकार की बीमारी, पूरा शरीर में दर्द और बुरा हालत हो जाता है, उसके अंदर को जो रस है मज्जा वो कभी न कम नहीं होनी चाहिए, वही जीवन का सारे कष्ट, इसे कहते हैं उस कष्ट निधन में करो। अंत होने के नाते अंत्यावय निधन है सामने, इसका भी अंत्यावय मज्जा है। सात है उनको पांचवे भक्त के व्याख्यान कर दिया, सप्त धातु हम लोग कहते हैं ना, सात को पांच में न्यूनता कर दिया, अंतर्भाव करते बोल रहे हैं। लोम का दृष्टि हिंकार है, लोम हिंकारो देवा देहावयवानाम प्राथम्य देह के अवयव में प्रथम होने का नाथ तब प्रस्ताव आनंद मानसम उद्गीत श्रेष्ठ, मांस का दृष्टि उद्गीत श्रेष्ठ होने सबका दृष्टि प्रस्ताव में की अनंतर होने अस्थि प्रतिहार प्रतिहृदत्ता अस्नाम प्रतिहरणार्थ अस्थिशु प्रतिशब्द सामान्य मित्रतः अस्थ्यंग प्रतिहरण किया जाता है, अद अस्थ्यंग दृष्टि से प्रतिशब्द साधक को देता हुआ प्रतिहार में दृष्टि करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। मज्जा निधनम मान क्या एक यज्ञाज्ञम नाम साम देहावेश प्रोतम वेद इस यज्ञाज्ञ साम को देहावय में उत्तप्रोत जाने अर्थात देहावय को यज्ञाज्ञ साम के पंचावय में उत्तप्रोत दृष्टिया उपासना करनी चाहिए, क्यों क्योंकि रस खाए पीवे दही दही का रस रूपा हने से कर रूप उसके सब है और रसो वही यज्ञाज्ञम ऐसा श्रुति ने कहा है, इसे रसो यज्ञाज्ञम के आधार पर रसभूता इन सारे अवयवों का दृष्टि हमें यज्ञाज्ञ साम में करना है। और यज्ञाज्ञ साम का गान किस ऋषा में किया, यज्ञाज्ञ वो अग्ने गिरा गिरस्त दक्षस है, यज्ञा वो अग्ने गिरा गिरस्त दक्षस है, इस ऋचा में गिया मान जो साम है तो साम का नाम यज्ञाज्ञ साम, ऐसा जो कोई उपासना करता है तो क्या लाभ मिलता है, अंगी भवते समग्र अंग भवती यज्ञाज्ञ मंगेश प्रथम वेदा, इस जो कोई उपासक इस यज्ञाज्ञ साम में अंगों को तो प्रदत्तर जानकर उपासना करता है वो अंगी भवती सर्वांगोपेत रहेगा, कोई भी अंग उसको जो है ना नांगेन विहुर्चति किसी अंग के कारण से उसके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अगर लंगड़ा नहीं होगा लुला नहीं होगा है? अंधा नहीं होगा काणा नहीं होगा, इस प्रकार का कोई भी अंग से अंदर उसको विहुर्चन मानी विकलन विकल भाव को प्राप्त नहीं होता। एक साल कम से कम उसको मांस अधिक नहीं खाना चाहिए, मज्जा बहुजन की ओर क्या मांसम कह सकते थे, जो विशुद्ध मांस रूप नहीं है मांस सदृश मांस तुल्य जो कुछ भी तत्व उनको भी नहीं खा सकता, इसलिए बहुजन प्रयोग अर्थात मछली हुआ अंडा हुआ और जो है वो आते सोयाबीन बड़ी ये सब मना, इसे जानकर भोजन रोक तत्तुल्य जितने पदार्थ है उनको सबको ध्यान से बचकर कहेंगे मत्स्यादि गणना करेंगे मत्स्यादि कह देंगे अंगी भवदी, भाष्यकार कह रहे अंगी भवदी दूसरे साथ दो बार क्यों बोला मज्जो नाश्तिया प्रथम और दूसरे बार मज्जो नाश्तिया तो आजीवन नहीं खाना चाहिए, पहले तो छूट दिया एक साल तक उसको नहीं खाना, वह अगर विकल्प करते आजीवन ही उसे त्याग देने से और भी श्रेष्ठ और उत्कृष्ट लाभ होगा। अंगी भवती समग्र अंग भवती समग्र अंग वाला होगा, नांगे हस्तपाद विहुर्चति न कुटिली भवती हाथ पैर आदि के द्वारा उसका विहुर्चन नहीं होगा मतलब वह कुटिली भाव को प्राप्त नहीं होता, कुटिली भाव का मतलब क्या, अरे यहां पंगु कुलीवा वह पंगु नहीं होगा, कुणी नहीं होगा। पंगु माने एक बार खराब हो जाना, लंगड़ा जाना, तो एक बार हो गया, दोनों पैर भी चला जाता है, लूला, लंगड़ा लूला नहीं होगा। और कुणी, कुणी का अर्थ होता है, नहीं करते हैं, यहां इन्होंने लिया नीचे, कुणी में मसरू रही था, दाढ़ी मूछ रही तो कभी नहीं होता, सदा दाढ़ी मूछ वाला रहेगा। और यहां तो रहते भी निकाल देते हैं, अपने आप को नामर्द दिखाते हैं, मर्द ही नहीं है, मूछ भी निकाल देते हैं, है ना, मूछ तो रखो। हाँ, ब्रह्मचारी महात्मा की बात अलग, उनको तो विधि है ना, पंच केस का निवारण करने का विधि है, इसलिए तो उनकी बात अलग है, तो विधि की वजह से कर रहे हैं। और वो ना उनको मर्द साबित करने की जरूरत नहीं है, महात्मा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई कहे आप और जैसे की कर रहे हैं तो कहने दो, आपत्ति क्या। आम आदमी के लिए तो ये उचित नहीं होता है, और सभी जिस व्यक्ति गृहस्थी में जाना है उसको तो कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो गृहस्थी में जाने वाला ब्रह्मचारी में तो नियम ही है, जब तक पिता का मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो, तब तक जो उसको मूछ नहीं काटनी चाहिए, बिल्कुल मुंडन नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उसको जो ट्रिमिंग वगैरह अच्छी बात काम है, वो ट्रिम कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल मुंडन नहीं। और उसके लिए तो उपासना कर रहे लोग, अपने आप कहीं पलित होकर गिर न जावे, वो भी नहीं होता है, ऐसा नीचे अर्थ ले रहे हैं। अन्य पुणी शब्द करके लुंजा, लुंजा कहते प्राण संचार रहित एकांग लकवा, आज की भाषा में लकवा, लोक में लकवा कहते हैं। अच्छा, विभिन्न प्रकार के अर्थ कुणी शब्द का, कोई व्यर्थ ले कुणी वाइज करना, तात्पर्य एक दो बता दिया आपको, कहने का मतलब है कि किसी भी अंग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती, जैसे चमड़ाई है सूखते जाता है ना, कोड़ी सड़ते जाता है, गलते जाता है, सब अलग अलग बीमारियां हैं, सफेद हो जाता है, धब्बा धब्बा धब्बा धब्बा हो जाता है, कहीं तो पूरे ही सफेद हो जाते हैं, बीमारियां हैं, चर्मुखी हैं, अलग अलग अंगों के अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, ऐसे कोई भी रोग से युक्त नहीं होता, इसका तात्पर्य समद्रम समद्र मात्र मज्जा माने मांसान नाशिया न भक्षे, मांसों को भक्षण न कर, भोजनम मत्स्योपलक्षणार्थ, भोजन जो है मत्स्य को उपलक्षण करने के लिए, मज्जा नाशिया सर्वदैव नाश्य दिवा, सर्वदा समुद्र की बात नहीं, सदा ही के लिए उसको त्याग देना चाहिए, ये इसका व्रत भी उसका विकल्प कर दिया गया है। और अब कभी अग्नि आदि नाम अंगेश पृष्ठा, तो अग्नि आदि देवता आपके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रतिष्ठित है, इसलिए अंग मजबूत है, अंगों की उपासना करने के बाद अंग आदि जो अंगों के अनुग्राहक जो देवता है, अंगों के अनुग्राहक जो देवता है, उन देवताओं का सिर्फ शाम करना है, इसलिए जो है राजनम देवता ये तो राजनम राजन शाम को उपासना करनी, राजन राजन दीप्त दीप्ति अर्थों से देवता भी दीप्ति है ना, इसी कारण से दीप्तित्व सादृश्य देवताओं का दृष्टि से राजन शाम की उपासना किया जाएगा। अग्नि रिंगार वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीत हो नक्षत्राणि प्रतिहार चंद्रमा निधनम वेद राजनम देवता सुप्रोतम स एवं वेद राजनम देवता सुप्रोतम वेद एतासाम एव देवतानागुं फलोगतागुं साष्टिदागुं सायुज्यं गच्छति सर्वं वायुरेति ज्योतिमान् प्रजापतिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् निन्देत कृतम्। कहते अग्नि की अग्नि देवता की दृष्टि हिंगार में, क्योंकि सकल क्रियाकलाप के लिए प्रमुख है अग्नि, कोई भी चीज देखो अग्नि के बिना कुछ होता है, अग्नि का अनेक रूप है, अग्नि का अनेक रूप, पेट में भी अग्नि है, वैश्वान अग्नि बोलते हैं, है ना, हवा गर्म कर देते हैं उसमें भी तो अग्नि प्रकट होता है, विभिन्न प्रकार की अग्नि है, अग्नि के बिना गर्मी के बिना जीवन ही नहीं चलता, इसलिए सर्वप्रथम अंगों के अंदर गर्मी ही मुख्य है, गर्मी नहीं तो कहेंगे मर गया खत्म, इसलिए अग्नि प्रथम है अंगों में, इसलिए अग्नि अग्नि देवता का दृष्टिकोण से हिंकार की उपासना करनी चाहिए। तदनंतर कौन है, वायु, इसलिए प्राण का संचार भी जरूरी, प्राणाभिमानी जल दवाई को ले लिया, सर्वसामान्य शरीर में व्याप्त पहले ले लिया गर्म को, अग्नि को, और इस गर्मी का कारणीभूत प्राण का संचरण भी है, अतः स्वतंत्र वायु का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। दोनों है, दोनों के लेन आदित्य के बिना क्या होगा, आदित्य से ही इसके अंदर में उत्पन्न होने समस्त कीटाणुओं का मृत्यु हो जाता है और यह शरीर समस्त अंग पुष्ट होता है। अति आदित्य सर्वोत्कृष्ट वस्तु है शरीर की, जो है संपोषण के प्रति अति आदित्य दृष्टि से जीव की उपासना करे श्रेष्ठत्व। नक्षत्राणि प्रतिहार, और नक्षत्रों नक्षत्रादि नक्षत्र क्या है यहाँ पर लोमों में लोभा लोमाभिमानी देवता माना गया, उसका दृष्टि से जो है प्रतिहार की उपासना करे। सर्वेन्द्रियों का मूलभूत वस्तु, इन सकल शरीर अंगों को जो है सम्यक प्रकार से धारण करके एकीभूत करके रखने वाला है मन, और मन का अभिमानी देवता चंद्रमा, उस चंद्रमा का दृष्टि से निधनम सर्वाश्रयत्वा देवता सुप्रोतम वेद, इस प्रकार से देवताओं को राजन समोत प्रोत करके उपासना करनी चाहिए। वह यह जो विद्वान जो कोई पूर्वोक्त पंच प्रकार उपेत राजन साम में पंच जो है देवता विशेषों की जो उपासना कर लेता है, वह ओत प्रोत करके जानकर उपासना करता है। एतासम एव देवता नाम, इन्हीं देवताओं में से जिस देवता के प्रति उसकी उत्कृष्ट भावना बनती है उस देवता के साथ या तो सालकता को प्राप्त कर जाएगा अथवा साष्टिता अथवा सायुज्यता को प्राप्त करता है। इन एक साथ नहीं हो सकता, तो परस्पर विरोधी चीजें हैं, जो सालोक्य है तो साष्टिता और सायुज्यता नहीं, साष्टिता ऐसे है तो सलोकता और सायुज्यता का प्रश्न नहीं, सायुज्यता है तो ये दोनों नहीं, इनके सब एक व्यक्ति के अंदर तीनों नहीं हो सकता, अलग अलग स्थल पर गच्छति सर्वमाय रहती जो ज्योति मानते पूर्वक ब्राह्मणा न निंदे तद्व्रतम, ब्राह्मणों की निंदा न करें, यही है तद उपासक के लिए सबसे बड़ा व्रत। भाष्यकार अग्नि हिंकार, अग्नि हिंकार प्रथम स्थान, प्रथम स्थान वाला है वायु प्रस्ताव आनंतरी सामान्य, आनंतरता की सदस्य को देखते हुए वायु का दृष्टि किसे क्या करनी है साम में, वहां पर भी तो एक क्रम था केनो प्रसद में, पहले अग्नि गया फिर वायु फिर इंद्र, वैसे आदित्य उद्गीता श्रेष्ठ श्रेष्ठ से आदित्य दृष्टि, और आदित्य मानी देवता का नाम हिरण्यगर्भ वही इंद्र है, सब कुछ कहा जाता है। नक्षत्राणि इंदम सन इंद्रद्रम इंद्र इत्युच्यते आत्मा महाप्रभु, नक्षत्राणि प्रतिहार प्रतिहरणत्वात्, प्रतिहरण करने वाले होने से नक्षत्रों के दृष्टि प्रतिहार में करें, चंद्रमा इदनम करिणाम तन्निदनात्, कन्या के प्रति वही मूल आश्रहण के नाते जो है वह चंद्रमा का दृष्टि निधन रूप में करें। एक राजन देवता सुप्रोतम देवता नाम दीप्तिमत्वात्, देवताओं के अंदर भी दीप्तमत्व है, राजन साम का भी नाम दीप्तित्व को लेकर के ही है, दीप्तित्व साधिष्ठता देवताओं का दृष्टि राजन साम में करनी चाहिए। राजन साम क्या है, इंद्रम नरो ने मचिता हवंते, इंद्रम नरो ने मचिता हवंते, ये जो ऋचा है तस्याम ऋचि गीयमानं साम राजनम साम, ये राजन एकदर्श उपासना का फल क्या है, विद्वत फलम उपासना फल बता रहे हैं। एतासाम एव अग्नि आदि नाम देवतानाम समान लोकताम साष्टिताम समान विदितम, सालोक्यता मैंने समान लोकता, सलोकताम कर दिया जो है समान लोकताम, या सलोकताम नहीं है भाष्य में, वो लिख लेना चाहिए देवतानाम के बाद। एतासाम अग्नि आदि नाम देवतानाम सलोकताम की व्याख्या है, सालोकताम शब्द नहीं है, सलोकताम शब्द होना चाहिए, फिर उसकी व्याख्या समान लोकताम, साष्टिता मूल लीजिए फिर उसकी व्याख्या कर रहे समान ऋद्धित्वम, साहित्यम माने संयुग भावम एक देही देहित्वम, संयुग भाव माने एक देह में विद्यमान दो अनेक देहियों के जल से, आपके अंदर जिस अनेक देही घूम रहे आप एक देही है ही है, फिर आपके साथ साथ इसके अंदर अनेकों कीटाणु वर्ग घूम रहे, वो भी सब अपना अपना देही मान के चल रहे, इसी देह भागी बन रहे, वो इसी देह का भोगता उपभोग कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप भी सब जो है भी उपासक उसी देवताओं का साथ एक देह में होकर देही बनकर उसके अंदर विराजमान हो जाएगा। वाशद तो लुप्त दृष्टव्य, यहाँ वाशद यदि भी मूल नहीं है किंतु लुप्त समझना चाहिए, फलोगताम वा इत्यादि भावना विशेषता फल विशेष, तीन दिन कैसे बता दिए भाई, कहते भावना विशेष के आधार पर अलग अलग फल हो जाता है, जैसी भावना वैसे ही उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। पूर्व उत्तर उत्तर उत्कृष्ट फल है ये, है ना, उत्कृष्ट भावना हो वैसे उत्कृष्ट फल मिलते जाएगा। गच्छति मने प्राप्त इत्यर्थः समुच्चय अनुपपत्तेश्च, क्यों समुच्चय की उपपत्ति भी नहीं हो सकती है, वो तो आरोग्य भी हो शास्त्री भी हो सायुग्य भी, तीनों कैसे होगा। सलोक रहेगा, हाँ मैंने उस लोक में रहने दूसरा बन गया तो शरीर वाला कहां से हो जाएगा, हो नहीं सकता। समान ऐश्वर्य वाला हो गया तो भी सलोकता नहीं कहा सकता, सलोकता तो है ना, एक ही मकान में रह रहा है लेकिन मालिक नहीं है, मकान में रह रहा है मालिक थोड़े हो गया, वो ऐश्वर्य अलग है, मालिक का अपना ऐश्वर्य, नौकर का अपना है, नौकर बन के रह रहा है तो मालिक थोड़े हो सकता है, वो ऐश्वर्य उसके पास नहीं हो सकता जो मालिक के पास होता है। इसलिए सार सलोकता और सार शास्त्रीता दोनों ही साधन, अवसैवता तो स्पष्ट ही है वो अलग ही है, और शरीर में रहने के बावजूद भी ऐश्वर्य में कोई जरूरी नहीं। जैसे आपके पास जो ऐश्वर्य है आपके शरीर के अंदर में कीड़े मकोड़े कीटाणु फटाणु इनको कोई है ऐश्वर्य, वो यदि उनमें से एक जहां चाहे गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं आप कहेंगे नहीं भाई ठंडी है, हम बेचारे की इच्छा तो मर गई, वो तो जा नहीं सकता, चाहता तो है आपके अंदर में जो है बीमारी हो रखी है तो कोई कीटाणु है या वैसे भी है स्वस्थ आदमी मेरा है ना, 6 अरब कीटाणुओं से बना हुआ शरीर है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, हम मान रहे हैं कि 6 अरब कीटाणु है इस एक शरीर के अंदर स्वस्थ शरीर में, अलग अलग प्रकार की है, वो 50 प्रकार नाम दे रखा उसका, और सब मिल करके इस मशीन को चला रहे, और उनमें इच्छा मान लो 100, 200, 500 की इच्छा हो गई, नहीं हम नहीं मानते, आप हम जा रहे हैं गंगा जी तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल पड़े, नहीं उनके पास वो ऐश्वर्य नहीं है, वहां पर यूनियन बाजी चलता नहीं, चलेंगे तो मरेंगे, आप इंजेक्शन ले लोगे, ज्यादा खटपटाएगा कोई अब क्या करेंगे, इंजेक्शन दे देंगे, चल चुप हो जाए, वो अपने आप वो सब कीटाणु ठंडे हो जाएंगे, आप सही हो जाओ, मैंने उनके ऐश्वर्य नहीं हो सकता, संयुक्तता तो है शास्त्रीता नहीं, देखने को अनुभव में सिद्ध है। इसे कहते हैं ब्राह्मणानंदित व्रतम ये देव ये देवा प्रत्यक्ष ब्राह्मण आई श्रुदय है, श्रुति कहती है ये जो ब्राह्मण है ना ये मान लो प्रत्यक्ष देवता है, भूदेव भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी पर घूमता फिरता हुआ देवता लोग ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण निंदा देवता निंदा ही ब्राह्मण निंदा वास्तव देवताओं का ही निंदा है, ये नहीं करना ही उसके लिए व्रत होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमः।